تو می بارد از نفس باران، نور رخت دارد جلوه بی پایان. اسم تو می بارد از نفس باران، نور رخت دارد جلوه بی پایان. بر دل خسته میداد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح بلندت سلام. بر دل خسته میداد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح بلندت سلام. سلام ای گوهر دریای نور، ای آیه زیبای عشق، ریحانه روح خدا. سلام ای دار و ندار علی، ای بود و نبود حسن، ای مادر ارباب ما. سلام ای گوهر دریای نور، ای آیه زیبای عشق، ریحانه روح خدا. سلام ای دار و ندار علی، ای بود و نبود حسن، ای مادر ارباب ما. ذکر لب نوکرها سیدتی لبیک، یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک، یا فاطمه الزهرا صلی الله. ذکر لب نوکرها سیدتی لبیک، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک، یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک، یا فاطمه الزهرا صلی الله. مهر تو در دل ها آیه توحید است، جلوه ای از نورت صورت خورشید است. مهر تو در دلها آیه توحید است، جلوه ای از نورت صورت خورشید است. آیه به آیه از دل قرآن داده خدا این پیام، بر روح بلندت سلام. آیه به آیه از دل قرآن داده خدا این پیام، بر روح بلندت سلام. سلام ای کوثر و توحید و هم، ای وسم تو یاسین و قد، ای روی تو شمس و زها. سلام ای معنی ام الکتاب، ای مدح تو با جبرئیل، ای مادر ارباب ما. سلام ای کوثر و توحید و هم، ای وسم تو یاسین و قد، ای روی تو شمس و زها. سلام ای معنی ام الکتاب، ای مدح تو با جبرئیل، ای مادر ارباب ما. روی لبم اعتینا سیدتی لبیک، یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک، یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک، یا ذکر لب نوکرها سیدتی لبیک، ذکر لب نوکرها سیدتی لبیک، یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک، یا فاطمه الزهرا صلی الله علیک، تو تنها بر زخم دلم مرهم. با تو شود محشر صبح قیامت هم. نام تو تنها بر زخم دلم مرهم، با تو شود محشر صبح قیامت هم. سایه لطفت بر سر دنیا تا به ابد مستدام، بر روح بلندت سلام. سایه لطفت بر سر دنیا تا به ابد مستدام، بر روح بلندت سلام. سلام ای جان کلام رسول، ای عطر تو بوی بهش، ای رحمت بی انتها. سلام ای سیده اولیا، ای نور دل انبیا، ای مادر ارباب ما. سلام ای جان کلام رسول، ای عطر تو بوی بهش، ای رحمت بی انتها. سلام ای سیده اولیا، ای نور دل انبیا، ای مادر، ای بانوی بی همتا، سیدتی لبیک یا فاطمه و زهرا، فاطمه الزهرا صلى الله عليك يا فاطمه الزهرا صلى الله عليك. يا فاطمه الزهرا صلى الله عليك، يا فاطمه الزهرا.